Denis Dusabe. Alphonse Kubwimana yuko kwenye mitambo na watakia kila la heri mpenzi wasikilizaji na nawakaribisha katika kutegea sikio habari kwa lugha ya Kiswahili. Na kwanza ni muhtasari wake. Ugonjwa wa kipindupindu unaripotiwa katika mkoa wa Cibitoke na watu wanne wameshakamatwa na ugonjwa huyo. Wafanyakazi wa shirika linalojihusisha na kilimo cha kahawa mkoani Gitega wanalalamika kuwa wana miezi zaidi minane hawapokei mishahara yao. Ongezeko wa watu nchini Burundi unatia wasiwasi wa bunge nchini Burundi na wanaomba wahusika kufanya jitihada zote ili kupunguza ongezeko huo. Mengi na zaidi ni punde tu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tuanze na mambo ya uchaguzi. Wizara ya mambo ya ndani inaomba shirika Afrabu, shirika la kina mama waliorejea kwa hiari yao kutoka ukimbizini, kufundisha washirika wao yanayohusu kujipenda nchi kwa lengo la kujiandaa kwa uchaguzi wa mwaka 2020. Na Stori Bimenyimana aliyeakilisha wizara hiyo ameyaweka wazi hayo Alhamisi hii katika mkutano wa kuhimiza na kupeana maoni ulioandaliwa na shirika Afrabu. Godelieve Manirakiza alinayeongoza shirika hilo anasema kuwa wako tayari kulifanyia kazi swala hilo. Watu wanne ndio ambao wameisha kamatwa na ugonjwa wa kipindupindu katika vitongoji vitatu vipatikanavyo tarafani Rugombo mkoani Cibitoke tangu Jumapili ya wiki jana. Kama inavyobainiwa na muganga kiongozi wa jimbo la afya Cibitoke Ndayahoze Celeste, anafahamisha kuwa vipimo vya wagonjwa hao vimepelekwa katika kituo kinachojulikana kama INSP Bujumbura ambacho kina ujuzi wa kufanya kazi hiyo na kutangaza kuwa ni janga hilo. Baada ya vipimo hivyo ndipo kujua kuwa watu hao wana kipindupindu. Mgonjwa mganga huyo anaendelea kufahamisha kuwa vitongoji hivyo ambavyo janga liko linajitokeza ni pamoja na Munyika, Marambo ya kwanza na ya pili. Mganga na Yahoze Celeste anasema pia wako wanashirikiana na shirika Msalaba Mwekundu kwa kunyunyizia dawa katika manyumba ambapo wagonjwa walitoka na manyumba jirani. Mganga huyo anawaomba viongozi tawala kuhimiza raia jinsi ya kupiga vita ugonjwa huo, ikiwa sababu kubwa ya ugonjwa huko katika vitongoji hivyo ni pamoja na uhaba wa maji unaoripotiwa katika sehemu hizo. Kumezinduliwa rasmi Alhamisi hii nchini Burundi mfumo mpya wa kutibu moyo wa kutumia chuma kijulikanacho kama pacemaker kinachosaidia wagonjwa au mgonjwa kupumua vizuri. Mganga Mark Nimbura Nira, kiongozi wa hospitali ya wanajeshi huko Kamenge aliyeanzisha kazi hiyo, anafahamisha kuwa mfumo huo ni mara ya kwanza kutumiwa nchini Burundi na ulishaleta mafanikio mazuri kwa wagonjwa 10 ambao wamepasuliwa. Mganga huo anatoa wito kwa wale wote ambao wana dalili za ugonjwa wa moyo kwenda kwenye waganga waliosomea mambo ya ugonjwa wa moyo mapema iwezekanavyo. Raia wakazi wa mipaka kati ya mikoa ya Karusi na mkoa Ngozi wanaombwa kuchunga sana kusimamisha nenda rudi ya mifugo ya mbuzi na kondoo katika mikoa hiyo, ikiwa ilikuwa ni kawaida kupeana mifugo hiyo katika mikoa hiyo. Gavana wa mkoa wa Karusi anafafanua kuwa ni kwa lengo la ya kukinga mifugo janga la ugonjwa ulioikumba mifugo mkoani Ngozi. Hapo ni tarafa ni Tangara, tarafa ambayo iko kwenye mpaka na sehemu isiyo ndogo ya mpaka wa mkoa wa Karusi. Wabunge nchini Burundi wanaomba wahusika kuchukua maamuzi ya kupunguza ongezeko wa watu ambao uko kwenye kasi isiyoeleweka nchini Burundi. wabunge hao wameyaweka wazi hayo leo Alhamisi wakati wa mawaziri watatu wa serikali ya nchi ya Burundi wamekuwa wamealikwa katika baraza la wabunge kutoa maelezo kuhusu mswada wa sheria unaohusu uhusiano na ongezeko wa watu. Tuendelee na ukurasa wa elimu. Baadhi ya wakilishi wa shirika linalopigania maslahi ya walimu lijulikana kama STEBE katika matarafa ya mkoa wa Mwaro wanasema kuwa kuna changamoto zinazojitokeza katika kazi zao za kila siku. Baadhi ya changamoto hizo ni pamoja na idadi kubwa ya wanafunzi ndani ya darasa moja na uhaba wa vifaa vya shule. Viongozi husika na elimu pamoja na viongozi tawala mkoa ni Mwaro wanasema kuwa ingawa matatizo hayo yapo, wanashauri walimu kufanya kazi zao vizuri zaidi ili mkoa wa Mwaro usije kupoteza nafasi nzuri iliyojinyakulia mwaka jana katika mtihani wa darasa la 9 unaoruhusu wanafunzi kuingia katika shule ya sekondari. Wafanyakazi wa shirika linalohusika na kilimo cha kahawa lijulikanalo kama Sudestare Kilimiro wanadai kuwa wana zaidi ya miezi 8 hawapokei mishahara yao, ikiwa waziri wa fedha aliandikia mabenki akiwaomba kuwapa mkopo ambao wafanyakazi hao watakuja kulipa. Isipowezekana, mkopo huo ungelipwa na serikali. Wafanyakazi hao wanasema kuwa benki BCB haina nia hiyo, kwani mabenki mengine yameshatekeleza ombi la waziri. Mhusika na kutangaza habari katika benki BCB Bujumbura anafahamisha kuwa hawawezi kutoa hela hiyo kwa sababu kuna deni ambayo inadai shirika hilo Sojistare Kilimiro. Mengi zaidi na Vianney Ngendakumana akimtafsiri mwenzetu Arthur Kababushi, mripota wetu wa mkoa wa Gitega. Watumishi hao wa shirika la kukoboa kahawa Sojestare Kilimiro wanaomaliza mnamo miezi 9 bila kupata mishahara waeleza kukumbwa na changamoto kadhaa kama anavyoeleza baba huu. Tatizo tunalo ni kwamba tunamaliza miezi 9 bila kupokea. Mwaka jana tulitumika kwa bidii na kupata mavuno ya kuridhisha. Wakulima wote walishapokea, ila sisi wafanyakazi wadogo tunateswa na njaa na watoto wetu wameshafukuzwa shuleni. Huu hapa yaeleza kutowajibika ipasavyo kwa bank BCB wakati ambapo serikali iliwaruhusu kuchukua mikopo bankini humo. Bank BCB haiwajibiki ipasavyo kwa kutatua tatizo hilo. Tulipewa mikopo tarehe 31 mwezi Mei, na serikali ingetusaidia kulipa pesa hizo kutokana na mkataba uliopo baina ya serikali na shirika letu. Hali hiyo yasababisha vurugu kadhaa kama anavyoeleza raia huu ambaye anatolea wito serikali kusaidia kutatua tatizo hilo haraka iwezekanavyo. Twifuza rero yuko leta tunaomba serikali itunge mkono ichunguze tatizo hilo la BCB ili benki hiyo itumike kwa kuheshimisha sheria. Hapa tuna waraka wa waziri wa fedha aliyosaini katika mkutano aliyoendesha na viongozi wa benki. Leverien Ntibarako anayehusika na mawasiliano katika bank BCB anaeleza kwamba shirika la Sojestare Kilimiro ndilo ambalo lina deni ndani ya BCB. Aida kiongozi huyo anafahamisha kwamba huwa akijadiliana na viongozi wa Sojestare Kilimiro kuhusu tatizo hilo, akiwatolea wito wanashirika wa Sojestare Kilimiro kujielekeza kwa mkurugenzi wao ili awapatie jibu maridhawa. Tulijaribu kumtafuta kiongozi wa shirika la Sojestare Kilimiro ili ajieleze kuhusu swala hili, lakini juhudi zetu ziligonga mwamba. Asante sana Jamali Vianenge Ndakumana. Tumalizie na ukurasa wa mazingira. Kulinda mazingira ni kazi ya kila mtu popote pale alipo. Haya yanabainiwa na kiongozi wa shirika Tabita Action, ikiwa kazi za shirika hilo ni kuhimiza watu kulinda mazingira. Odandu Mwami anaeleza kuwa shirika kuwa limeanza na litaendelea kukusanya vitu vyote vilivyotengenezwa katika plastiki vinavyozaga katika sehemu mbalimbali kwa vile ni miongoni mwa vile vinavyoharibu mazingira zaidi. Kazi hiyo iko inafanyika ikiwa kuna matumaini kuwa wahusika na mazingira watakuja kuvifanyia kazi vile ambavyo vimekuwa vimekusanywa. Hapo ndipo ninapotamatisha kuwasomea habari kwa mchana wa leo. Ni washukuru ninyi wote mliweza kutegea sikio habari hii na niwakumbushe mtasadi wa habari yenyewe. Ugonjwa wa kipindupindu unaripotiwa katika mkoa wa Cibitoke na watu wanne wameisha kamatwa na ugonjwa huo. Wafanyakazi wa shirika linalojihusisha na kilimo cha kahawa mkoa wa Gitega wanalalamika kuwa wana miezi zaidi ya 8 hawapokei mishahara yao. Na ongezeko la watu nchini Burundi unatia wasiwasi wa bunge nchini Burundi na wanaomba wahusika kufanya jitihada zote ili zipunguze uongezeko huo. Na namshukuru fundi mitambo Epitas Ndayishimiye aliyefanya marekebisho ili nijikusikika. Msomaji hapo ndio service na budi ya kukoga mpenzi msikilizaji na kutakia mchana mwema.